छठा सर्ग। शुक्राचार्य का मन से स्वर्ग में गमन, वहां पर इंद्र का उन्हें सम्मान के साथ अपने समीप में बैठाना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी वहां पर नेत्र बंद करके मन से उसी अप्सरा का ध्यान कर रहे। अकेले श्री शुक्राचार्य ने आगे कहे जाने वाले इस मनोराज्य का आरंभ किया। एक, यह आकाश में मेरे आगे आगे जा रही अप्सरा इंद्रलोक जाती है, इसका अनुगमन कर रहा यह मैं स्वर्ग में, जो कि इधर उधर घूमने से कुछ चंचल हुए देवताओं से बड़ा मनोहर है, आ पहुंचा हूं। दो, कोमल मंदार के फूलों की शिरोमालाओं और कर्ण फूलों से विभूषित ये देवता हैं, इनके शरीर बह रहे सुवर्ण के द्रव के समान सुंदर है। तीन, प्रत्यक्ष देखे गए नीलकमलों के तुल्य जिनकी दृष्टियां हैं, मनोहर हास से विभूषित लतारहित शावाक्षी ये वे कांताएं हैं। चार, वर्टिकल बार फूलों से बनाई गई मालाओं से जगमगा रहे, परस्पर एक दूसरे में प्रतिबिंबित अतेव विश्वरूप सर्वाकार भगवान हरि के आकार के सदृश तथा खूब संतुष्ट और दीप्तिमान ये देववृंद हैं। पांच, वर्टिकल बार ऐरावत के कपोलों के मज्जल की अति सुगंधि में भी आसक्ति रहित हुए, मज्जल तक का त्याग करके भवरों द्वारा सुने गए अत्यंत मधुर और अस्पष्ट ध्वनि से गाए गए ये देवताओं के गीत है। छह, वर्टिकल बार यह मंदाकिनी है, इसके स्वर्णमय कमलों पर ब्रह्मा जी के हंस और सारस घूम रहे हैं। तीर के उद्यानों में मुख्य मुख्य देवगण विश्राम ले रहे हैं। सात, ये यम चंद्र इंद्र सूर्य अग्नि जल और वायु लोकपाल हैं, इन्होंने अपने शरीर की कांति से चारों ओर दीप्त अग्नि की ज्वालाएं फैला रखी है। आठ, युद्धों में शस्त्रास्त्रों के प्रहारों से जिसका मुंह खुजलाया गया है, ऐसा यह ऐरावत है, इसने संग्राम में अनेक दैत्यों को अपने दांतों में पिरो दिया था। नौ, ये भूतल से आकाश में तारे रूप बने हुए विमान से चलने वाले सिद्ध लोग हैं, जिनके शरीर और विमान की कांतियां संचरणशील सुंदर सुवर्णमय सी प्रतीत हो रही हैं। वर्टिकल बार दस, वर्टिकल बार मंदार के फूल जिनमें व्याप्त हैं, ऐसी ये गंगा जल की लहरें हैं, इन्होंने। पेज 15, सर्ग 7, 691, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। मेरु पर्वत के पत्थरों पर टकराने के कारण जल बिंदुओं से देवताओं को भर दिया है। वर्टिकल बार 11, वर्टिकल बार ये इंद्र के नंदनवन की वीथियां हैं, गिरी हुई मंदार मंजरी के गुच्छों से ये पीली हो गई हैं और अनेक अप्सराएं इनमें झूला झूल रही हैं। 12, वर्टिकल बार चंद्रमा की किरणों की नाई आनंद देने वाले शीतलता और मंदता आदि से युक्त कुंद और मंदार के मकरन से सुगंधित ये पारिजात के वायु हैं। 13, फूलों केसरों और हिम तथा मकरंद के कणों और वस्त्रों को सुगंधित करने वाले परागों से जो एक दूसरे से परस्पर ताड़न रूप संग्राम है, उसमें आसक्त लताओं और अंगनाओं से व्याप्त यह नंदन वन है। 14, वर्टिकल बार सुंदर गान की ध्वनि से आनंद पूर्वक देवांगनाओं को नचाने वाले वीणा के समान मधुर स्वर वाले ये नारद और तुम्बरु ऋषि हैं। 15, वर्टिकल बार ये अनेक पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो विविध भूषणों से विभूषित होकर आकाश में उड़ रहे विमानों में स्थित हैं। 16, मद से उत्पन्न कामदेव से मत अंग वाली ये देवांगनाएं जैसे वनलताएं वन की सेवा करती हैं, वैसे ही देवराज इंद्र की सेवा कर रही हैं। 17, इंद्रनील मणिया ही जिनके फूल हैं, चिंतामनिया जिनके कलियों के गुच्छे हैं तथा पके हुए फलों के गुच्छों से लदे हुए ये कल्पवृक्ष हैं। 18, यहाँ पर सिंहासन पर विराजमान इन देवराज इंद्र को, जो दूसरे त्रिलोकी सृष्टा के ब्रह्मा के तुल्य हैं, मैं अभिवादन करता हूँ। 19, यह सोचकर उन शुक्राचार्य ने मन से ही शचीपति इंद्र को आकाश में स्थित दूसरे महर्षि भृगु के तुल्य अभिवादन किया। 20 तदुपरांत इंद्र ने सिंहासन से उठकर शुक्राचार्य का आदरपूर्वक पूजन किया, उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने समीप में लाकर बैठाया। 21 हे श्री शुक्राचार्य, यह स्वर्ग आपके शुभागमन से धन्य होकर सुशोभित हो रहा है। हे प्रभो, आप चिरकाल तक यहाँ निवास कीजिए। यों शुक्राचार्य से इंद्र ने स्वर्ग में रहने का अनुरोध किया। 22 तदुपरांत सुंदर मुख कमल वाले श्री शुक्राचार्य जी ने वहाँ पर बैठकर 16 कलाओं से युक्त निर्मल चंद्रमा की शोभा को हर लिया। 23 सब देववृंदों से अभिवंदित एवं देवराज इंद्र के समीप में बैठे हुए श्री शुक्राचार्य को चिरकाल तक युक्त संतोष प्राप्त हुआ और वे नृपतियों में सर्वश्रेष्ठ देवराज इंद्र के पुत्र आदि के तुल्य लालनीय हुए। 24 छठा सर्ग समाप्त।